أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا دا سورة الصف دا اول آیات څخه شروع پر شپږم آیات باندې دا ختم سول. نو اول د واره د دې سورۃ معرفت چې دی هغه دا دی چې د نوم چې دی دا نوم الصف دی دا د دغه دریم آیات څخه اخسته سوی دی څلورم آیات څخه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص دغه د صفن تور هیڅ پک شرالی د دې صف څخه هغه صف مراد دی چې دا د کفارو په مقابله کې مجاهدین تړي دا جهاد خونه په خوا دار کم نو چې د توپو د توپکو د دا خو د لاس جنگونه تور بور څخه یا به خنجر ور څخه ونه هغه نیزه بور څخه نو دا چې و دغه رقم معلوم به سره ودرېده هلته به د کفارو صف دغسې لکه دا موږ چې پر لمانځه باندې وسدرېږو دغه رقم به د مجاهدینو صف هم و. دا جهاد دغه نه مهم دی، دا لمونځ خو یوازې هم صحیح کېږي کم نه صحیح کېږي، لیکن رب العالمین به په جماعت بیا کوي، هغه به هم دغسې صف دروي. د رسول عليه الصلاة والسلام په ښوونه دا صف ښوول سوی دی چې پنځه وخته په شواروس کې هره فلادې ته د جنګ میدان ور په یاد شي، ولی خو په جنګ کې به دې سپ درېدل. نو چې لمانځه ته راسي بیا سپ ودرېدسي یا جنګ ور په یاد شي. هلته چې موږ جنګ کوو نو پخوا خو دغه زواجې د رسول عليه السلام ډېرې وې، دغه سپونه به درېدل. نو هغه صورت چې په هغه کې هغه د جنګ د سپ ذکر سوی دی چې سپ سړی درېږي داسې هغه صورت. نو دغه نوم یې د دغه آیاته څخه چې دا څلورم نمبر آیات دی د دغه څخه اخیسته سوی دی دا نوم یې. او دی چې دی د کتابت د لارې څخه لمبر پسې بیانوم، دی د کتابتو د نوشتې د لارې چې په قرآن کې راغلی دی یو شپیتم نمبر سورت دی، د نزول د لارې چې نازل سوی دی یو سلو نهم نمبر سورت دی، تر تغابن سورت وروسته تغابن یو سلو اتم دی، د یو سلو نهم دی، دا یې لمبر سوده ده. دریم د نوعیت دی چې دا سورت د کومې نوعې څخه دی. د قرآن کریم سورتونه خو دوې نوعې دي، مکیه دي یا مدنیه دي. نو دا سورت مدنیه دی، معنا د نبی علی صلوات و سلام تر هجرت وروسته نازل شوی دی، چې په مکه کې اسلامي حکومت، دغه په مدینه کې اسلامي حکومت جوړ شوی دی، اسلامي ټولنه جوړه ده. په دغه وخت کې دی نازل شوی دی، نو د اسلامي ټولنې د پاره چې کم کم احکام دي، کم قوانین دي، هغه په کې ذکر کیږي. دلته نو فاتسو د ده مقدار او اندازه د آیاتو د څو د رکوګانو د څو د آیاتونه څورلس دي او رکوګانې دوه دي. پنځم بیا مضمون د دې، چې نو د دې صورت مضمون چې دی په دې څورلس آیاتو کې کوم خبره بیانېږي. محوري مضمون د ده، محور دغه دی چې یو دایره په څرخه دا رقم، لکه د سایکل د عربه مولیده د پایه هغه اکسل چې تر وتلی دا د دې محور دی، پر دغه باندې راګرځي داسي. نو د دې صورت هغه محوري مضمون چې ګرد صورت پر اګرځي هغه جهاد، لکه دا د سب ذکر چې دلته سوی دی. نو دا د جهاد خبره چې هغه جهاد معنی قتال، جنگ د فار د اعلا د کلمۃ الله، چې د الله تعالی د کلمې د لوړولو د پاره د دغه د پاره جنگ وشي. په د اعلای کلمۃ الله کې ځینې خلک خطا وزي، اعلا د کلمۃ الله دغه د کلمه شریف په باڼه سو پی بره پر بام جګه ودری، چې هغه د اعلا د کلمۃ الله می وکړه. دا نه ده ګر سره دی په ګر د شار کې وکړي مال نه زړیش یوه دا نه جلا نه روډونه جه صفای وس ګر د شارون لکه ته چې واجری ته رااله یی بیره غون نه جو کشتی په مټرانو سیمو شتی دی پاس کار سیمو شتی دی دلته درول یی دا ګر د پالتو کارونه دی. اعلا د کلمۃ الله دا ده چې د کلمه معنی خبره، دا موږ چې خبره بورو لکه پس کافی کې خو دی ویل چې کلمۃ لفظ وزعه، کلمه خبره چې یعنی د اعلی خبره لوړه شي. دا دغه د پاره جهاد کول کیږي. د اعلی خبره څه وخت لوړیږي؟ زموږ په څه چې اسلامي جامعې کې د اعلی خبره وسنه د لوړه وس شملا او چاته د اعلی خبر کې د خپلې پیښې کې ځکه کش کوي خپل منځونه جوړ کوته یې څوک چې اسلامي ټولنه جوړه سي، الته اسلامي حکومت مسلمانانو په لاس کې سي، بهره چې تور توی چې ګوره الله دغه شان وي دی به خوله د سمنجه نیسته ته بنس ویل چې ځکه کش کا دلته بر اعلی د کلمۃ الله رااله. لهذا جهاد مسلمانانو فرض دی، مؤمنان باید حکومت په لاس کې ونسي. حکومت چې په لاس کې راسي، د پاکستان د انګریزي قانون چې دی چې شي ورته وای آئین ورته وای، د آئین پر خلاف ته خبره نشي کولای عسکر په داخلي کې وي. د آئین انګریزي قانون دونه محترم دی، ولی محترم دی خو قوت ورڅخه دی. لهذا مسلمانان علما فرض چې حکومت دی په لاس کې، چې د الله خبرم دغه نه محترم وسی چې بیا ته چاته وای دی چې خوله چلول او هاه پرغه زره چپک چې زه د خدای خبره درته کوم ته بیا ستا شهوتی خبر را سره چړي. نو کدای سو خبره کوس نه د دې صورت محوري مضمون د دې چې دی چې ګرد صورت پر سرخي هغه قتال دی. قتال معنی جنگ. هغه د چا د فار ل اعلاء کلمه الله د الله د لوړو د کلمه د لوړو د فار د نفس د خواهشاتو د فار نه چې ما نفس بر پر خلکو تطبیق سي چې ما څه ویل هغه بکیر، یا چې د الله خبره محترم سي په مقابله کې بیا څوک څه نسی ویل چې ته الله فرمایي دی به غوړ درته نسی چې الله څه فرمایي. نو نو د دغه جهت څخه چې د مضمون محوري دغه دی، د صورت سب د سات سره نوم پر کښې شو چې معنی هغه صورت چې هغه د سب بحث کوي چې د جنگ سب مشته راشي چې د جنگ سب څه رقم حیثیت لري په اسلام کې. نو پس بل دا دی چې مؤمنانو ته حس ورکوي. حس معنی باعث کول، لکه یو څوک چې پلانې کار راولي نه کوي پر څه شي باندې، پر داسې تجارت باندې چې هغه رابح و هغه ګټور تجارت دی. د دنیا تجارتونه ګای ګای ګټه کوي، ګای ګای تاوان وکړي، بس تا کار سره یو ریک چرا سی ورته سوجي وګټل هغه سرمایه لا ولاړ. الله دلته مسلمانان ته د تجارت ورشي چې امکان نه لري چې تاوان دی وکړي. هغه چې شدي هغه دغه د سر سودا ده. الله پاک ته د ککری تجارت ما سره وکړه، دا ګر سره تاوان نه کوي، دا ګټه ګټه ده. د سې ګټه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واره ویلي چې زما د ارمان دی چې زه شهید سم، بیا را ژوندی سم، بیا شهید سم، بیا را ژوندی سم، بیا شهید سم. خو دغه شهادت چې دی دا داسې تجارت رابحه دی، نو مسلمانان ته دا تجارت رابحه دلته ورلره ورشي. نو شپږم شی چې د دې صورت دی هغه د سابق صورت سره ده، چې تېر مخکې موږ ووایه چې صورت ممتحنه دی د هغه سره د تړاو د دربت څه تړاو ورسره هغه دا دی چې په هغه صورت کې چې و محوري موضوع دا وه چې د کفارو سره موالات نه حساب دی. د صورت سر چې هلته هغه صورت را شروع شوی و هم الله ویل زما اوسیس د دښمن سره دوستي مه کوئ، منع یې وکړه. پای چې د صورت ختم کړي بیا دغه سول چې ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله، ولته دغه قوم سره چې الله غزه پر کړی چې کافر دي دغه سره دوستي مکوي سر او پای هم دغه ما بینځي هم دغه د مهمه مسله پکې ذکر شوی چې د کفارو سره دوستي معنا د زړه محبت د نه حساب دي دا نشي سره یو ځای کېدلی چې سره به حج او عمره تم رواني چې د رسول الله سلام روزیته و درېدم چې و درېږه روزیته د رسول د دشمن سره محبت چې نو د الله رسول بسونه د سره ازي خچاله رسول به دغه وای چې ما دشمنان چې يهود او نصارا دي ما غزوات ور سره کړی یا تیوشت غزاوی غټ غټ غزاوی سوي دي ما دا کړی ته د غوسر جلکی اړه د بیا روان از ما زیارت تر ازي الله به د ستور راځي چې الته ما د دشمن سره ستاله کی اړه ده ته دغه سره محبت لري دلته بیا ما پر بیت الله ته طواف نه کوي په دغه طواف کې د مبغوز دي دار او تعالی غضب پر وری پر د باندې د الله تعالی هغه قهر باندې پر چلیږي پر د باندې چې چې طواف نه کوي طواف نه خو ابو جهل هم کول توافونو خو ابو لهب هم کوله شیبه او عتبه هم کوله خدا اگر د مشرکانو خو توافونه کوله خدا له دشمنان و نو زما د خبر مطلب دا سو چې الته دشمنی بیان سو چې د دشمن سره موالات او دوستی نه حساب ده هغه چې په زړه در واغ سره د مؤمن په زړه کې کچيري واقعي دا خبر را ل چې دوستی حرام ده اوس نو الله ورته په دان هم نخلاص یې چې دوستی حرام ده نو جنگ ور سره وکړه په دې صورت کې دغه ورته وایي چې هلته زده کړه چې دوستي ورسره حرامه ده نو چې دوستي حرامه سور سره بره به دغه سره ګرځو سره ورونه به پر وسترخان به ناست یو یا نو مقاتله ورسره وکړه جنگ ورسره وکړه دلته نو د قتال توري راغلي دي بره د ځینې خلک چې دي چې غواړي چې د اسلام څخه د قتال توري ایسته کړي چې جنگ نسته بس دا کوشش کوه کوشش کوه جهاد خو کوشش هم ترجمه کیږي د ټول جهاد آیاتونه پر کوشش اړولي دي په دغه ځای کې د دې بره تعویل نور نه پرسیږي د قتال توري ذکر شوی دي قتال چیشته ویل کیږي جنگ ته ویل کیږي چې الله وایي جنگ ورسره وکړو دایمه مضمون شو د هغه اساسي او هغه ربط چې درته ومې وایي چې الته دوستي حرامه دلته جنگ واجب چې معنا جنگ ورسره وکړي دا چې خلاص اوس ترجمه را شروع کوو د سوره شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل هغه الله الرحمن چې د عام مهربان دی یا موږ وویل ډیر مهربان دی عام مهربان څه معنا چې مسلمان او کافر فرق نه لري پر ګور دی رحمتونه را اوري معنا په دې دنیا کې خو دلته د الله تعالی رحمتونه عام دي کافر نو شي جان کې مسلمان نو شي جان کې نو عام رحمت کوو الرحیم چې موږ یې دی لوی رحمت کوونکی دی معنا خاص رحمت کوونکی خصوصي رحمت دی دا خاص د مسلمانانو سره دی خو دوی ته الله تعالی لوی لوی نعمتونه ورکي لوی نعمتونه لکه جنت لکه حوري لکه غلمان دا د دنیا خو چې ارسه نعمتونه دی لوی نجم په مقابله کې د چا د جنت نعمتو نو لوی رحمت کوونکی دی معنا خاص پر مؤمن یا په داسې تعبیر و چې خاص رحمت کوونکی دی چې د مؤمنانو سره رحمت کوي فسیر رب العالمین فرمایي سبح لله وارد وارد د صورت شروع په تسبیح باندې الله تعالی کی دا د څه د پاره چې هغه ورسته چې کوم خبره را روانیږي چې هغه مشته وشي چې دا د دغه ذات خبره ده دا د کلی د ملک خبره نه ده دا د جمله صاحب خبره نه ده دا د خلیفہ صاحب خبره نه ده دا د دغه ذات چې پر مځکه او پر اسمان کوم موجود دی هغه د سنایو وای دا د دغه عظیم ذات خبره ده دسی وای سبح پاکی بیانوي لله د چی صفاکی بیانې د هر عیب څخه چې د غرب د هر عیب پاک دي چې کوم شی عیوب دي کوم زوري دي هغه پاک نشته سبح فاکی بیانې لله خاص الله لره ما هغه ټول موجودات په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما او هغه ټول موجودات په الارض چې په مځکه کې دي دا ټول پاکی بیانې او هو العزیز الحکیم یو خدای چې الله څونه قدر پاکی بیان سول چې پم زکه په اسمانو کې ګرځي په پاکی باندې لګیا دي مګر ودا پاکی نو دوه قسمه ده ځینې پاکی قولاندې ځینې حالاندې قولان لکه څه معنا مؤمنان دي سبحان الله سبحان الله وای یا الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله وای او حالان به څه معنا حالان دا دي چې د کافر دا جوړ چې په خله خدای ته شکنځل کوي خدا د جوړ دا رقم به چاغه وای چې زما را پاک دي چې دا څنګه بدن جوړ کړی دی دا څنګه دماغ ور کړی دی سره کم شیان جوړی ور دی په خلو خدای ته بد وای نعوذ بالله مگر دا بدن د دې به اختیار چې د اختیار نه پکې شکل لري د خپل جوړون کې پر پاکي باندې چې شدید دلالت کوي چې د دې جوړون کې د ار عیب پاک دی څونه یو زی حکمت څونه زی علم دا څنګه ذاتی دا څنګه انسان جوړ کړی دی دا غدي په تیاری کې سپورې تر کومه ځای پرې ځغلی خدای د الله جوړ دی نو د بدن به په حال باندې چې شکی تسبیح وای د نور دای فقال باندې وای مرغان فقال وای قول دین او تتان چې د درخت چې دا چې د جوړ ته وګره په خپل حال کې د پاکي بیان چې ما خالق دې هغه د ټول عیوب څخه صفادي کدا اس په خبره پوسی کې زه تست روشانه مثال وایم د قال او د حال غي گای گای سړی په خپل باندې او بغواړي برای او برا وته ژم بل سړی بیا چې دی په حال غواړي هغه بیا څه معنی ګونګی دی لاس پژمرده یو ځای پروت دی په ګرمي کې دار کته پوهېږي چې تږی دی دا یا مثلا چې راسه درخت دی په ګرد غوژو نه زړیږي بل ګانې پیزه چې ته پوهېږي دا تیږي دی او بغواړي او پرې لکه شپیس چې دا غره کم دی غوژو نه په زړیږي منه او بغواړي په حال یې غواړي دا بل چې وایي تږی دی په قال غواړي تسبیح هم دا غره کم دی نو فسالا وی هو العزیز الحکیم و هو دا غ الله دا سچ مخلوقات تسبیح و دی العزیز غالب و زورور دی زبردست والا دی برلاسی دی پر طول بانی اتسو که مقابلہ نیست گوی الحکیم زی حکمت دی پا ارشی که علاو تلاق پل پت پت رازو نلری چه انسان بی پا کلو کلو بعد بر ورسی ری چشا پا دی که داغ پایدا و پا دی که داغ حکمت و مشکل دای پال تو پیدا کردی دی برا بتا پا دی پوسی چه دا کافر پا پیدا که ولی که ملا حکمت لری دا مار پا پیدا که ولی که ملا حکمت لری دا مثال پا تور دا تو تاکی و دا بلی چوگی که پا ارشی که علاو تلاق حکمت لری دا چه مشت دا حکمت تو انکشاف ندی سوی دا خوز مشت کم زوری دا نو دا زینو زینو دا پا سوی مشت وی دا غنو پای تا ورسی دا پای تا ندی رسی دی دی ولی وی چه سینس پای تا نرسیش که ورسی دی بالا کامت خو پا دا غنو پا ارشی که چکمی پای دی دی که پای تا نسی رسوالی تا چو اما پایته ورسول هغه څومره بعد بل پیدا پکشي کاشف شي بیا د اختادي درې کال بعد بل شي پکشي کاشف شي نو خدای حکمتونه دي غیر متناهي بنده کوشش کوي چې ځان ته معلوم کړي خدای پای پوری ګرد نه شي معلومه والای دا چې د 10 ول نو اوس دا خبره ځنی معلومه سو چې دا پسې حکم چې کول کیږي دا حکم د دغه ذاتي چې عزیز دی حکیم دی او د ټول مخلوقات په قالجبه یا په حالجبه باندې ستایل کړه سوې دي نو حکم څه دی یا ایوه الذین آمنو سنو حکم مارا شروع کیر دا دیه دا پارا یو شانی نزول دی برا پا حکم پویر اغا شانی نزول دا دی زینی مؤمنان غدا خواست کاو ارمان چی بس دا سی عبادت مشتا معلوم وی چی پا دا غا کی کینی دا اللہ تعالی را زاد دا اللہ رحمت پا جوش را بانی رازی رحمتون را بانی کی نو با ما ارمان پا کشلی وی چ دغه سیو عمل مشته معلومه چې در دغه نو بالا محبوب عمل الله تنست تر دغه نو ګران او محترم عمل او الله تنست دا تر ټول خوښ دي برابر بل کار نه کولای خاص په مداغه کولای دا غشتنه دی کول د مؤمنانو خداغه مؤمنانو چې ویډیو کمزوري کړی وي یو کمزوري چې دغه الته بیان شوی ده سورته مائده کې اغه داس بیان سوی و چې سورته مائده کې نه ده بیان سوی اغه په بل سورته کې بیان سوی و اغه دا و چې په احد کې د احد غزا چې په کښې کې ذکر سوی ده الته الله پاک اغه خبره دی تور په یادی چې هغه د نبی علیه السلام څه ځغاسته است نو په احد کې مسلمانان یې پلاش کسب خوړې برای نبی علیه السلام پرېښه او میدان یې کړه سره رسول علیه الصلات وسلام الا یا عباد الله دلته ناسې تی غلی پر څه شي باندې نو اغه خبره چې نو الله پاک دلته ورته په یادیږي چې منه ته وایه چې داسې عمل وای چې الله فرازي کېدی نو ما به نفس پر کښلی پر هغه عمل باندې نو الله پاک وایي نو هغه په یاده چې عمل کې ولاړ وې محبوب عمل کې او تا پرار وکړي دا یوه خبره پېښه سوې وه دلته بره ور په یادیي الله تعالی بله خبره هلته په سورت نسا کې ذکر سوې ده په سورت نسا کې او اویایم نمبر آیات دی هلته هم دوی دغه خبره کوله چې یاره شجاعت پرسه څه خوند به کړی وی آیات کریمه داشتی زیتی استوائم او اویعیم نمبر دی پا سورت نیسا که علاوی فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله چکل با قتال و جنگ پر دی بانی پارد سو برای او دال پا مسلمانان که دا غره کم و دوغ نوام واقست دل دا خلق و سچی دا کافران سر بمک سنگ جنگیش لکه دا علاق سر بیریر او اشد و خشیت یا تر دا غلات لکه دا علاق سچی سونو جر بیریر دا کفار سر دوغ نکه در دیوام واقست دینو وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال برس رجعت حتى فاك تابع سنگ جره باندې پارسکی مش خو دای جره نه غوشتي مش خو دای جره نه غوشتي سنگ جره باندې پارسکی نو لولا اخرتنا الى اجل قريب کش دی وسمر خو دغه پریش و نه وای ربانی پارس نو دوی خبرې سپه یو خبره کوم او حوت کی چې فرار و چې نبی علی السلام پریښو او تښتید دل زندا یو بل دغه خبرو چې د سورۃ النساء په سر کې په وایم نمبر کې مال ذکر شوی دی چې دی جهاد غوښتي چې الله پر فرض کوي برای دغه خبره کوله برای لمه كتبت علينا القتال نو ته را باندې فرض کوي د سیجر نو کې چې څومره لا وای هغه دوی خبرې هم د دې درخلوت د دې څخه ساجر سیوی او دغه بیا سره الناس بیا ور چې دغه سی عمل معلوم وي چې الله پاک فرض کوي موږ به ګرد عمر کولای نو دغه آیاتونه نازل سو د چې وسره وایم د سپر میدان واغه شان نزول قصاو الله ويا ايها الذين ايه هغه خلقو امنو چې دی ایمان راوړی دی هغه ته الله وي سوایم یعنی ای ما ای ایمان والاو لما تقولون تسوایس ما هغه خبر لا تفعلون شکو یاند نو خو هغه دی خود په وحد کې ولاړ یو خو غستل لګي نو کوم دي چې کار دی وکي چې ودا خدا د الله تعالی محبوب عمل دی الله تقوش دی یا هغه و چې معنا جهاد فرض صبرت دار کم بیرېږي د انسانانو څخه د خپل دشمنانو څخه چې لکه د خدای چې لا ډیر دی بیرېږي دوه نه ځین بیرېدل نو لما تقولون تسي ولي واس ما هغه کار لا تفعلون چې کوي نه کبر مقتن عند الله کبر غټ دی مقتن ازروی غضب عند الله پنځ د الله تعالی ان دغه کار ته قول چې سوایست ما هغه کار لا تفعلون چې کوی نه دغه د الله تعالی په وړاندې ډیر د غضب خبره ده چې کایې نه هغه کار وایې لکه وسم په انسانانو کې دغه رقم چې دلته بودسته بوس بوس کیر چورته یا کوي نه نو خدای د هر چا بعد د کار څخه کیږي برای مبغوز دین رب العالمین او از ما د جې ثبت کیږي کبره ډیر غټ دی مقتن ازوی غضب عند الله پنځ د اعلی اندا تقول چې تی سوایست ما هغه کار وایس لا تفعلون چې بیا فعل نکوي دا یې مال شین نزول سو نو هغه کار خطر وسه پور نه دی ورشولې خدای خو نه دغه غشتنه کوله چې محبوب کار معلوم وای نو بیا عجب خوند کړي نو به مرمان پکښلې وس دغه دی ان الله بشک الله پاک يحب خشوي الذين اخ خلق خشي يقاتلون جدي جنگ كي في سبيله فلارك ذا الله تعالى تاخد قتال توريدي جهاد ندي جدي جهاد كي كوشش كي معنا مال اخ جهاد اس خو قتال مرادي چ جنگ كي دو كفار سره مال د کوم کسانو چ دغه غواړي چ وس د اسلام سره دغه فرزا وکړي د جهاد کي پر دې نو کته اسو کې کاجي د مسلمانانو ترنیمه ډیر خلک دغه خواوس کی چې دغه ځنی وکړه دا وس چې دی ارګړی به جنگ وطن خرابې تجارت خرابې پلانې خرابې دلته د مقاتلې تورې رالی بلکه پر دې شلې کې پر بد دی قرآن دا سوایینو یو قاتلون چې دی جنگ کوي فی سبیله فلارک ده لو تعالی څنګه جنگ کوي صفن په داس حال کې چې دی سفتړون کوي بارونه د سپن خو مصدر دی هم په عیل ترجمه سپایلی ترجمه خو مصدر ورکی سپن چې دی سپتړون کی سپ کېدون کی یا سپن چې سپ کړه سیوی ولی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سپول پر ګرځې دی قومندان خو نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې و درېږي داس نو سپن کې فعلی ترجمه کې سپن چې دی سپتړون کی وی سپتړی داس یا سپن چې دی سپ کړه سیوی معنا نبی علیه السلام سپ کړکړي په دار کم دی جنگ کې څنګه سپ کړه سیوی څنګه سپ کېدون کی کأن غواکی هم دی بنیانون یو جوال دی مرصوص تر لجار استل کړه سوی مرصوص و اغه بنیاد ته ویل کیږي چې په عربو کې دا و د سنکاری خونو په هغه وخت کې پر مختلې کار نو یې پلای به سنکاری داسې وکړه بیا به په دا چولو باندې د کشنی کشنی ډبرې ور چخ کړې وروسته بیا نه بره ګل پر اوار کې یا موږ چې چونه ور یک سره ګټ کوو برابر خشتکاری پر شروع کړه دا رقم برای ګل دا بنیان نو مرصوص مرصوص منه تر رجار وتی دا رقم اوس خلک دا خشت نه دا ځینې بنایان چې ښه مسلکیان خلک دا خښتې پر دا رقم تر لجاري ستري چې نه پستي بیا درکاري چې سره جلا کوي نور کارونه کوم نه لیدي دا د حکومت کارونه خو نو در دغه لاندې در څارنه لاندې د مسلمان خبر سر ته نه ایله دا یو کونج بل کونج سره خښتې دغه سی باپت ورکی ودل سره ورکی لکه ټکور بیا دیوال خپل خوا نه ځغلي کله پښتنو خټې کوله بنارش کنځلم کې وجه مالک ته چې په ما به کار نه لري اوس چې مزدوري در کوم زه په تا کار ولې نه لرم د یو پلا دغه دیوال در اسمانه پورته کې بل پلا بغل ته دابر پورته کې ما بینس کې درز لري خدا غټ عظیم خیانت خو بنیان مرصوص نسو تر لجار نه وتینو نو رب العالمین وای دی چې په جهاد کې ولاړی دغه سی مرصوص ولاړی چولانه په شکل لیدل کیږي لهذا د لمانځه سب چې دریږي دا خلک به داسې دریږي چې اوژې او پښې سره مشکي چولا ګر سره نه لري اگر دیوال چې مرسوس خدرز بار نه کوي وس مش صفونه دار کم دی لکه د سپینجرې خوله یو غاشه دلته وتل دی بلې الته وتل دی بلې الته وتل دی یو شاته ولار دی بل مخته ولار دی وس ورته چې څه بلا یې خو اوله دی نه د پرمنځ ته درول د ورځې پنځه واره راځي مګر د سپ درې ده نه کړسته د دنیا خلکو زده کړي د پښتنو نه زده کړي دای چې کجرا کاش کیم څنګه له ورځې چې څه کار لري کله شاته کاوه کله مخته کاوه د نور لکه هغه مشه دغه بار پر بل خوا باندې ټالی وي نو مرسوس ته څه وسمه د مرسوس ترجمه درته شوله مرسوس معنی جاری ستل کړسوي چې دا دیوال سره جاری چوله په مابینس کې نه لري دغه سبب تور کول سوی یا په بل معنی کده مرسوس ترجمه وس موږ کو تخته کړل سوی چې تخته سیمور څنګه تخته غاښونه دي څنګه تخته ولاړ دي دغه چوله نه لري په بل معنی محکم کړسوي سریه نه کسوي سریخ پیژنې دا سیخان دا سیخان د تعمیرانو کې ولې کاري خو چې دا د تعمیر ګرده پر لواغوستل شي شاوخوا لاندې مرینګ ورکوي دی رینګ ورته وایي دغه ته چې خښت کاري یو څه اوسې بره بېرته د سیخ ګرټ دغه یو کور وکړه ورکړي کړي ورلره ورکړي بل پلا چې نوکې لوړ سي چت نږدې سي چت پلا چې هلته بیا یو کور رینګ ورلره ورکړي په پای کې چت ورواچي بره په زلزلو کې مقاومت کې تر یو اندازې پورې نور هم تعمیر پرې وخوا پر بله خوا منځ نه ځي حتی که یو ځای بېخ وکاژو ګرد تعمیر ولاړې که په دا بازارو کې تسلی دلي لوی لوی پنځه چته شپږ چته بغل ته بل سړی تعمیر جوړی د دې خګر د کښلې مګر ګرد تعمیر تکي خدای رنګ لري دا خاصه ده دونه درانه نه چې ګرد راچ پکې اغه نور خاص پرمزه کته کې دغه پاوا ولاړ نه نړي کې دایس په مزمن فوس واس نو سریا کړه سوی جاري ستل کړه سوی او رساس چې دی اغه ودا ګلښت ام وای ګلښت ام وای ګلښت دغه د ټوپک مرمۍ خو مليدلی ده د مردک چې دی مشته مردک بول پاتولې کې ورکړي دغه ام چې شوی رساس مرمۍ ولې په عربي کې مرمۍ بول دغه د رساس بول شمر مرمۍ ورته وای دغه کارتوس نو دا د هغه وخت لکه د سلیمان دغه لکه ذوالقرنین چې هغه سجی سکندر جوړ کی هغه ام مرسوس کی مرسوس دا چې دبري او تختی او دا سره ودر بل دا خو څخه دغه ګلټ پر ویل کی پر توي کی کرد سره مسته لکه اوس چې سره ویل کی دا رقم کی نو الله وې دی دغه سي جهاد کی چې هغه بنیان مرسوس دی ته چا په وسپل پر لګندل دی تست وات سریه دی ورکړه د نه خاجی کیږي لکه وس د مجاهدین وولې وګټله خود د بنیان مرسوس تی چاله نه کړور چې 200 شیدان سو د بدر سره غزې سلور سو ولاړ چې دا یو تاک بغیر سره بمبار سره بل ورځ ولاته 500 په خو به شر به بمبار سی 500 ولاړ نو مرسوس هغه دی چې چاله نه قبلې چاله نه پکشي کی راځي خلا نه پکشي کی راځي برکه میا بکیږي بیرته خبرې تر اعظم الله څنګه وس فرمایي د خلکو په ارمان کې ان الله بشک الا يحب محبت لري الذين دغه خلق سره يقاتلون نو چې د خلق سره محبت لري خو د عمل سره محبت لري خو د کار غشتي يقاتلون چې د مقاتله او جګړه کوي په سبيله په لار کې د الله تعالی په دیس حال کې صفن چې د سفترون کې وي څنګه کأن غوا کې هم دی بنیان یو دیوال دی مرصوص تر لجار استل کړسوي لکه سریه چې په کې جار کړی درس سره نه لري خلانه په کې راځي نو دغه عمل ور ورشاو دغه محوري موضوع اوسول وسنه د دې محوري موضوع باندې سوال ور دي چې الله پاک نو ته ولې مر سره جنگه خدای من انسان دی د ادم علی صلوات و سلام زی دی زمين انسان يم د ادم علی صلوات و سلام زی ته موږ لای ده په جنگ سره چې هغه د مرګ جنگ مرګ نه جنگ کو اخه بیا ما ته ودا چې ورته څنګه سره کو بنیان مرسوس چې ستا بنیاد خالی نه سي معنا کنه پر شي دان کدل صف پېد برته ډک کو شي دان کدل برته پډک خالی خلق نه سي دل چې صف خالی څوک نه اداره کم الله عز وجل د دې د پاره اوس واجوای چې هغه واجه دا د کافر چې دی چې دی زما د رسولانو ایزا دی کی زیرول کی زما په خپل رسول خو بکیش تکذیب دی کی درواغه بولی مخالفت احکام یې دی کی نو الله عز وجل ته در څو ګورم با رسولان چې الله تعالی د امزه کړي د انسانانو د پاره راغلي دی زما د رسول ایزا کی چې په کم کار غزیریش دی هغه ورته کی لکه دا اوس د کفار دغه خبره ده چې په کم کار د اسلام خو بجیر دی ته تغیر دی براو یا ولا کده مرستې څکه وکي که شي زیرا باسه لا شه دی مرستم د پر دغه نه مراوړې د چاله افغانستان ته باسه زمونه خاص کړنی ولا که یې خلکو زمون خرڅ کړي دی ولا که یا ته باد دی خبيس ځان ته کار جوړي خو کار ته نه دی دنیا مرستې دی رانه خو ته د مشخات مسبه دته تنخه کم ده د مټر کم دی بلې کم ده د ناری وی چا غوانان برس واغوانان برس واغوانان چمړي د ته افغاني وی پر کالدار لوړه نور کې انسانان عقل نه لري لکه یغه نه درغلی شکر نه درغلی چې هغه د لوژ مړکیږي خود د رو افغاني باید خراب وای د ته د کالدار درې چند د دانه جمړه نه چې سبا هغه تباس خو هغه تبه په حقیقت کې نه دی چې ورسه تست مخ کې در دروازه ز خبره کوم زما یو دوست بره مارت خبره د کور سره کوي خو هغه نه نه خبره بره ورزه بنجم در غنده او اخو ته ولکه مجرت لور چې په دوه ته لا ورسه نو ما پر تاسو ته کوي را د شي بنجه سره نو په یو کډی کې لیدل دی ولیا ګرد شهر مې یې تر وتلی او دا خو اخیری جمعه د بیا بل جمعه نه راځي نو روزه راځي نو ټول را وتلی وس ولکه لار کې جوړونه بنجه سړی چې خواسته اولاد خرسي بره د میله دوغه نه کډری چې لوي کښنه میلو ته وتی خدای مست چې دی میلې ولکه یو حال ما لیدل دی چې د شپه خالی شپه د کې واده نه صدقه بل پنج جپلت دوری وست کی نو دیسن مسكين خو مسكين نه دی خو کاپری مسكين ښکار کی چې ګټ د نور دنیا سره ملي متحده سمرس چې راوړي د لید په خپل عیاشي سره وي د خواستي تو خو برم د مخته به واجه ده کله اسبه خبره تیس وس پویږي نو دلته الله تعالی د خبر مشتره شي چې د کاپر قتال زول ستاسو خو غواړم کاپر زما رسول زیری ایزای کی زما د رسول تکذیب کوي زما د رسول مخالفت کوي نو چې دا ګرد کوي لاس نه ځنی اختزه به درڅو د ته ګوره اصلاح نه قبلی نو د جزا د غد چې لکه د سری لاس چې خوراړی شي ډاکټر بره ورته دا بالا اصلاح نه قبلی دا کاټه د غوړی او دوی را کاټه کوي مو چې نه کارتون پر جې باندې یو نیم لک روپی یوازې زما د لاس مزدوري ده نور ته پوسې هسپتال پوسې د سری د کوټې کرایې پوسو د واجی پوسو پیسې نور کی وای را کاټه شمز نی پریک نو رب العالمین دغه سی برای دغه انسان چې اسلام نه قبلی مسلمان ته کیر ډاکټر زه امر درنه در کوم ورسه کاټ پریک دغه واجه ده کته دا نو کله د کړي الله د دغه خبره د تایید د فار دی وی خبر وسل پیش برای موسی علی السلام سره دغه رقم کول د عیسی علی السلام سره دغه رقم کول وس د محمد علی السلام سره دغه رقم کی نو چې دا مسلسل دی دغه کار کوي نه اصلاح کیږي نو جزاء چی شي نوس د موسی علی السلام خبر وسر مشکل ده چې معنا کافر ایزا کوي کله کړی ده الله خدا غدی د موسی علی السلام خبره بدرته وک د عیسی علی السلام ده بدرته وکم الته کړی د محمد علی السلام سره ما غره کم کې دیس برمای و اذ هغه وخت پر یاد ځکه مې د کافر د قتال حکم در لره در کې د قافله سره جنگ وک کافر مخالفت رسولان کې کته واج کله کړی ده و اذ هغه وخت پر یاد قال چې وی پرمای موسی موسی علی السلام لقومه وخبر قوم وليا قومي إز ما قوما لما ولي تؤذونني تؤذون تسي زيرويني ما تسي ولي ما تأزي وزرار راكوي دا أزي چجيش دي موسى عليه السلام تركوا ولي دانو بسورة بقاري كي بتفسير ذكر سيوي ركم ركم أزي بي يوازي غدا غوا مسألة خبون پاياجيش والغوا على لكي جدا مولي قاتل معلوم سي دي سنا خريبك شي كي وكري دا با سرکم غواي دا با يوه كري كي بياني كري دا با رنگ سرکمي دا با پلاني سرکمي كن يخو چوار روار على لغوا على لكي چه ار غوا على لكري اكار با كي ديم دي چه دا زان سر نا خريبك والي على خبر پرا سخت والا نو دا دغا سورتي ما دغي كي بيا رازي پا سورتي ما ايده كي دا جا ازي يو نمنا بيزدر تا ذكر كم چه دي موسا سون زيرا و اغا دا دي چه دي چه دا فرعون هلاك سشولاره بارا ول پر عمالقه وبني جهاد وكي ورسي اغالك ونسي اكري د كفار دي جهاد وكي ريو موسى عليه السلام تداسي ول قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها بارا موسى عليه السلام پلوچ دغ خلق پدا کلی کی بقران کم ور ول دا جنگره خلق دي جه سر سوک جنگ کولیسی فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون بارا لاسی بوکی تو خدای بولارسی دوری بجاد وکی چ کلی مشه تسبیح کی مش د لیدر تناس چې بار درځو د آیت کریمه په څلور وشتم نمبر آیات په سورۃ مائده کې نو دا ډری ده کنه دا لکه اوس چې سره یو چاته چې راځه شل مونږ غوډه تو خدای بل مونږ سره وکي چې د جناس ته نو خدای بل مونږ کی دا خدای خو نو مونږ نه کی مونږ خو چې دی و خالق تک ول کی جو معبود تک ول کی د الله نو بیا څوک خالق دی چې الله مونږ ورته وکي نو قتل هم د سبب د پاره کې چې موسی علیه السلام ته الله پر دا کلی جنگ وکي او دوی ورته چې تو خدای به سره ولاړ سي دوی به جاد وکي چې کلی مفتح کی مونږ دلې نه است بارو چې راغو کې بس دروان دی ورور درځي د سپدس نو خو دغه خبره چې درځي به الله ایز کله جوړیږي یا په سورۃ احزاب کې قران کریم کې فرمایي چاله عز وجل داس الت پرمای په صورت حزاب کې چې آیات کریمه را سخیر سو یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی ای مؤمنان دغه رقم مکه ری لکه موسی علی السلام چې زیرا وبانی کوي تیس د نبی علی السلام سره دا چل ولي کوي ګور ازي ودت ډيري ورکول سي هغه یو مثال ما درته پیش کی چاله او مؤمن ته وایته دغه رقم مکه ری لکه هغه د موسی علی السلام قو چې دی بزیرا و دغه د سورته مایګه هغه آیات هم درته ورشو چې لريشتم چې دی ورستو خدای جهاد وکي نو دلته دغه سوي او اذ هغه وخت الفيات قال چې ول موسی علی السلام لقومي خپل قوم تول يا قومي اي قوم ازما لما ولت اذونه تس زيروين ما وقد تعلم تعلمون أني رسول الله وقد أو بتحقيق سر تعلمون تسبوا يجريهم ماذا معجزوا سخة ش ما معجزة درتشكار كل يأغنى معجزة أني ش بيشك هذا رسول الله رسول ده علائم إليكم متسر على يجرسب نبرتيش مزيرة ش خبرنا مني بويجهم بزرك جوراك قبل سيدي بيا رسول فلما زاغوا علاوة فلما هاغ وقت زاغوا ش دي كجي وكرا زيغ دا كجي تواي کجی د چیش څخه وکړه د موسی علی السلام خبره نه منه د دغه عزت الله سنه اخستی ازاغ الله قلوبهم ازاغ ورکاجه کړ الله علی پاک قلوبهم زرونه ددی الله د دې زرونه شپ ورکاجه کړی څوک چې راهراسته ناراضی برای نو سره شپ سپری وي لکه مثلا د اور کاند د الک خله مکه شو د چیش دې کش کش کیر حیا او شرم من لري د نور خالق هم دغه سکیر کته کیر دلته ته خوب درس دا ګرځ په ډروی په غورت کیره کدلته ته خوب درځي بار نو دا چې ما درته ویل چې علاوه تعالی اجر فسی ورکوش کی ولی وای جزاء د قسمه د عمل جزاء د قسمه څخه د عمل د عمل زیغ دی د موسی علی السلام صدیق کجی کول چې د بسول هغه نه کول مخالفت وکړه الله ورزړی منو بار شو ورکوش کی کدی سپ مزمن فوسی موږ هم دغه رقم گئی شی جوړو چې نه جوړیږي برای سمات کو د بار فسو ته کاش کو چې نو ته نه جوړیږي سره نو دیم دغه سو د ازاغ الله به ته پر اعلان ته وانه چخدانو تازر ورکوش کلا خود د کژوالی ته زورونه ونه یا سړی د اور کنج ته زورونه جته ناره ته ځم راچی پر شلو مراته کې کړی چې نه کیږي بره نه خلې لکه یی نفس ور پر یو بره او چرمانه وخې جوړ پر یو الله دغه سو د دې سره وکړ دغه ازاغ الله دا جزاء د دې د زیغ د دې سنري چې الله ظلم پر وکینو نو فلما هغه وخت زاغ او چې دې کجی وکړه د منول څخه د حضرت موسی علی السلام ازاغ ور کاجه کړ الله تعالی پاک قلوبهم زرونه د دې والله لا يهدي القوم الفاسقين والله الا فاك لا يهدي هدايت نقي القوم وداس قوم تاع الفاسقين تش فاسقين لو فاسق قوم تش فاسق تي زور الا هدايت من ورتقي ش ترجيزا تش دي ايات وابردي نو الا كن منك بيش كش دا كفار و د موسى عليه الصلاه والسلام سره زيغ كا و كجي كو نو الا ما دا سور لو وكر واش تش الله زرب سور كوشكي او دايم سور تش فاسق قوم تاع الله هدايت نقي نو داي بو بيد شغين تمز نيستا وس چې دغه ملایان د خپل وازی کې د دغه خلکو څخه د شګړې ته ویل نشته خو الله زرونه ورکاږه کړ چې د ارڅ په وکه نه کیږي نو چې نه کیږي چې نه سمېږي نو برابر څه جزا ورکه به له دې څخه چې جهاد پر اعلان کړي چې دا بل رقم نه سمېږي ته پکور ته کاشک خپل سمېږي چې کاندې په دې پلار د کیسه ولې خپل بار دا راست راځي نو دا د جهاد هغه حکمت درته دغه وای چې هغه وجه دغه ده چې کافر چې د رسولانو مخالفت کی کتاوا چیری کړی دغه دی الله یزي ذکر کی چې موسی علی السلام سره دا کار کړی نو د مکه مشرکان یا نور کاپیران د محمد علی السلام سره دغه وضعیت کاونه ځکه لو تلوي چې ماته محبوب عمل هغه قتال دی محبوب انسانان هغه چې د قتال کوي په مضمون خو ستاسو پوهیږي اگر چې د قیافه بنه منظمه مش خو منظم دغه بولی چې شپاک سپای پلانې دغه محمود کار دی شکر دی و امکنه برابر چې قتال او جهاد کاواله محبوب خلق دغه دا آیت کریمه د دې دلیل دی چې الله پاک ازما دغه کسان خوښ دي چې دغه کار کوي هغه بل د عیسی علی السلام نومونه ورته چې الله تم دغه سیوه و اذ او هغه واخد الفیات ک قال چې وی ویل عیسی ابن مریم چې دی زوی د مریم دی ګور د عیسی سره ارزه ابن مریم مرګری دی هغه دغه د پاره چې د خلکو دغه خبر ور باندې چې لکه چې د خدای زوی دی الله د مریم زوی دی د خدای زوی نه دی د تصور ولیا بنی اسرائیل یا بنی ای اولاد اسرائیل د یعقوب علی صلوات و سلام هغه دغه بنی اسرائیل د خپل چې د موسی علی السلام قوم خود دم قوم دی ول انی بشکزه رسول الله رسول الله تعالی علیکم استغفر علی جلهم په دې حال کې مصدقا چې تصدیق کوم کوم لما و هغه کتاب در بین یدی چې مخک تر مادي چې هغه عبارت من تورات د تورات زده تورات تصدیق کوم پدی کې وای او هغه خپل شریعت اشاره وکړه د عیسی علیه صلوات و سلام شریعت عینی هغه د تورات شریعت او فقط یو څو احکام و چې هغه دغه و چې ځینې محرمات پر بنی اسرائیل و د موسی علیه السلام په جن کې پر حرام و حضرت عیسی علیه صلوات و سلام هغه ور حلال کړه نور د انجیل هغه فرمان او هغه پیغام چې شو چې په تورات کې دا مسجقان ته به تر شو ګوره چې دای مسجق دی هغه کتاب لري چې مخکې در دوه تورات نو خو اریس آسمانی کتاب د ټولو تصدیق دی دا یو لی خاص کی یعنی دا عمل مقارن د چاسر امو دا عمل دا تصدیق مقارن د عمل سره عیسی علی السلام د تورات تصدیق او عملانی ام کو په عقیده کې ام کو عمل یې معنی هغه عمل فقط یو لرس مخالفات درلودي پس و مبشرا او زیر یور کوم کیم بی رسول په دس یو رسول یا چی شرازی من بعد ورست از ما اسمه چنوم د احمد او احمد دی. نو عیسی علیه السلام خپل قوم ته څو خبر وکړه بارای ول زه و تست رسول یم تصدیق ته کیر کتاب کوم چې تورات منا عمل په هغه باندې کوو فقط یو څه مخالفتونه چې دا هغه څه خو هغه یې استثناء به خپل د جن تیمور وشاوه چې دا در هغه وخت د عمل وردی وردی وردی چې به خپل رسول رالی چې نوم یې احمد دی بهله دا منسوخه دي دا دواړه په جزای کې ورته وشول نو ولمبشرا په داس حال کې چې زیری ورکوونکی یم برسول په داسې رسول یا چې راځي من بعد وروسته زما اسمه نوم دغه چې دی احمد و احمد دی د رسول علیه الصلاۃ والسلام دغه دی یو نوم یې احمد دغه دی په قرآن کریم کې ذکر شو احمد د اسم تفصیل څه غاده معنی ډېر ستایونکی چې د الله ډېر ستاینه کوي کنه دا الله تعالی ستاینه خو ټول یو لک سجل زر نه بیان کړی دا کنه دا کړی مګر د پیغمبر ستاینه تر هغه ټول بالا د احمد نوم پرې شي دی چې دی ډېر ستایونکی دی نو شته خو د عیسی علیه السلام پیغام شو دی کې ورک فلما نو هر هغه وخت جاء چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام را تګ وکي هم ودیث بالبينات پشکاره معجزه برخو عیسی علیه السلام خپل معجزي ورته راشکاره کړ پر رسالت باندې چې مړی ورته راش باندې کړل چې هغه کړه خپل څه به جوړول پکښ پکړل الو ته کنه خو هغه معجزه ورته شکاره کړه قالوا هذا سحر مبين دی برا یار دا شکاره جادو دی تعال دلی چې خپل څه خسرای چې هغه جوړ کړي چې هغه والو چې دارک نو دا معلوم دا جادو دی کنه دا خو جادو نو خو معجزه وته ده نو در دغه ازی بالا جوړیږي چې پلاری ورته راجوندی کده ورته قوم به اذن الله مړی به راجوندی چې راجوندی بس نو در دغه بالا معجزه څنګه د دغه نه مندل انکار کوي او تکذیب کوي بر الله شیر دی جادو دی خلګوچ پکاوله ونه نو دغه نه دی چې ازی د نبی وکړل ازی نو خو موږ چې دا جهار چې الله تعالی مشروع کړی دی خو سوال دغه چې د ضرورت څه دی هغه انسان دی زم انسان مرای د ضرورت دغه دی زما د رسولانو سره دی دغه څه کی د موسی علی السلام سره هم دغه رقم کوله چې دی زیغ ځین کاوه کې جیکور پر لار نور سره تل د عیسی علی السلام سره دغه کول چې معجزه ورته ښکارا کړل او خپل د جن هغه وخت ورته معلوم کی چې د هغه وخت د بقا کې چې د محمد علی صلوات و سلام جن دی مګر دی په جواب کې څور سره بلل دا سحر مبین دی نو چې د عیسی علی السلام سره هم دغه ایز دی رسوله نو محمد علی صلوات و سلام سره مرکل د څوکي دغه د مکه مشرکان نو له هازه الافا قیمات هغه خلق ډیر محبوب دي چې پر دغه کفار باندې تور را واخلي ا د خلکو پر چا باندې مزکت نسپیاره کی د دې څه چې د مزکه پاکه کړ بار به د الله تعالی کلمه لوړې سي بار چې یو چاته چې قران شریف دا رقم وای د کې په زړه کې منی کنه منی تاته بسر وشوري ولې خو د الله کلمه لوړه او شمال ګرد دنیا بیرغونی ودی ته چورته چې خدای دغه سوی هغه زکه کاش کوم لاس اب مخبل ماجد کې درټنګ په چا څه کار لري نو خو نه دل وړه د الله کلمه سږي چې پر بامو باندې جګه سږي چې پر موټرانو باندې جنگ ده نو دغه مجاهیونو ته دغه کار په کار دی چې د الله تعالی کلمه په معنا کې لوړه شي کدا و چان رانه چې دا یو ته جوړ چې تم ملامت ده بل سلامت وس خو چې ملامت و وروره رشوت ورکړی دی پورته چې رشوت ته څه خبرې چې رشوت ورکړې زی ملامت مختیه ملامت دس کدل چې دوه نفر دي په حق نو چې دوه پر حق نه کیږي خو مخه به یو ملامت بل بسلامت او په افغانستان کې دا وس دغه د رواج دي چې ملامت کې ورور رشوت نه رواج په پلان کې نه رشوت ست نه شيسته خو فقط د شرمې خلکو ته نیسی ویل چې بابا ما درواغ ویل په درواغ می واد دا وا فاسړي باندې کړي و وس په خلک کې په چپاله خور چې ورته ورکه د جسدي حق نو زبل څه باندې کوم خرته خاين ملاسف د دوه نجور دی ولنه کې دا وکول انا وزو خدای د خاين لپس پر ځان باندې نه ورم برم رشوت نه ور کړو وزو پر اکو برور اکو اک درته ولا اکو ورسې نس ته شي نه نس کني شي ست سم نم حکومت سم دې په سړي کې ول کیږي چې د دپ پر لار باندې نه ور سره ځي ابر دغه باندې درته کینو نو دا مخالفتونه د دوی بل رقم نه ورکیږي بیره جس خچاره قتال سره وکړ شنو زما په خبره کې په یدلی اس د صورت سر هغه د الله تعالی عظمت بیان کی چې عزیز او حکیم ذاتی او ټول مخلوقات موجودات الله تعالی پاکی بیانې نو حکم باید و منل شي. نو په حکم کې چې دی اول دوار الله د اوغ خلق شان نظر می درتوی چې بهل د چ په خله وایس بیا غس نه کوي دا کار مکوي د جس الله تعالی بد کیش چې په خله وای غس وک کنه کینو ژغه مدرت سم مکو شنه تمنا یو ام کای کای ام نه کغواړي چې کم کار الله ته محبوب دی الله وایز ما اغه خلق فرشتي چې ما دغه محبوب کار کی چې د قتال او مجادله کې د کفار سره دغه خلق پر ما ګران نو عمل دغه راته ګران دی نو سائل د سټرا پورتس الله پاک ته خو انسانان سره جنگ دی دغه د خانه جنگي جوړې دا کا زمونږ په شر سره واچول ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت کې د خلق خو تر برونه وسره خدا کا زمونان وسره دا ګرځي جنگ په چا باندې جوړ شي ولی مکه ته د سپات سو خدا با او د اجداد کله خدا غ جنجال په پښ پیښ دی نو الله یې وجه ولې چې برال دا خدا غ وجه ده چې کافر زما د رسول مخالفت کوي ازي ورنره ور کوي او د د تکذیب کوي لکه دای دوی نه مونږ دي د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام څخه شش ورسره نو چې دای دا کار کوي نو زه دا کار کوم چې د سر باید قطار وسی د لکه اغلی و نه سپي به مرګ بل چاره نه لري د لکه خوراړه لاس به پرې کېدو بل چاره نه لري انا هغه خو بل ډاکټر ته پیسې مور لرونکي رب العالمین وايي دا غزما بنده مړ کزه ته ته جنت لري درکوه کدا اسم مزمن پوس انسان الله ته څونه محترم دي من قتلها فكانما قتل الناس جميعا چې یو انسان مړ کې صالح انسان الله یې ګرد مسلمانان چې قتل کړه دوغه درد الله تعالی ته دوغه غضب لري ورزي دوغه قهر ورزي یو انسان مرګ د ګرد انسانانو د مرګ سره برابر کی لیکن چې د الله تعالی د رسولانو مخالفت کې دین نه مني بیا الله تعالی مسلمانان پر مسلط کی برای تور په سباخ له بالا ده الله ده نه کی فکر زکه ځنی خالق نو الله عز وجل دی وکي چې زمش په عقیده کې د دغه سورته هغه مضمون راسي ځای ونسي چې مسلمان په دې پوسی چې جهاد چې دی د اسلام یو فرزه ده لکه ار ماشين چې د یو فرزو څخه جوړي اسلام دغه یو سالم نظام دی خپل ځان ته فرزه لري روزه یو فرزه ده بل بل بل بل جهاد دغه مهمه فرزه ده شاله زما دغه خلق به خوش کیږي سره اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.